Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul de la Caracal, a fost audiat aproape toată noaptea. Între timp, tatăl Alexandrei a transmis un apel. Vreau să le spun celor care știu despre ea, care au luat-o. Vreau să o aducă ca să ne reluăm viața pe care o aveam înainte, viața noastră liniștită, viața noastră așa cum era. Sistemul informatic care gestionează cardurile de sănătate încă nu funcționează. Medicii reclamă situația în timp ce Casa Națională de Sănătate anunță că se lucrează la remedierea problemelor. Funcționează exact în aceeași parametri în care merge de o lună încoace, adică extrem de rar merg câteva validări. Sistemul funcționează, dar mai avem încă probleme. Acordul Brexit nu va fi renegociat, a transmis Uniunea Europeană noului consilier guvernamental britanic pentru afaceri europene, David Frost. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul disparițiilor din Caracal, a fost audiat toată noaptea până la 4 dimineața. În cursul audierilor, care s-au întins pe 8 ore, Dincă și-a menținut mărturisirea că le-ar fi ucis pe cele două fete, Alexandra și Luiza, fetele din Olt date dispărute. Tatăl Alexandrei este convins însă că fiica lui este în viață și este victima traficanților de carne vie. El a făcut un apel către aceștia să-i aducă înapoi fata. Astăzi, Gheorghe Dincă urmează să fie dus la sediul Inspectoratului General al Poliției Române pentru a fi supus testului cu aparatul poligraf. Informațiile vin de la Liliana Nicolae. Tatăl Alexandrei Măceșanu este convins că fiica lui trăiește. A ieșit aseară târziu în fața poliției din Caracal și a făcut un apel. Vreau să le spun celor care știu despre ea, care au luat-o. Vreau să o aducă, chiar dacă aia s-o lase la o margine, nu mă mai interesează după aia cine a făcut treaba asta. Nu mai vreau să o aducă ca să ne le reluăm viața pe care o aveam înainte, viața noastră liniștită, viața noastră așa cum era. Și astăzi am căutat, suntem disperați, credem că este în viață. Vom crede tot timpul, vorbim cu ea în fiecare seară, ne rugăm în fiecare seară, în fiecare oră. Sper de toată inima, noi credem că este în viață. Nu am nicio informație, nu dețin, nu ne spune inima, noi suntem încrezători, credem, suntem creștini, așteptăm de moment în moment să vină acasă. Între timp, Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul de la Caracal, a declarat din nou procurorilor care l-au anchetat toată noaptea că le-a ucis pe cele două fete dispărute. Avocatul suspectului, Claudiu Lascoschi. Nu și-a schimbat declarația, da? Declarația legată de ambele crime? Da. Și totuși... Și-a spus unde sunt fetele? Cadavrele, dacă are cunoscut. Locurile nu le-a recunoscut. Nu pot să vă spun, m-a rugat domnul procuror să nu vă dau detalii. O să vă comunice parchet. Gheorghe Dincă a fost audiat mai bine de 8 ore la sediul DICOT București. Astăzi el va fi supus detectorului de minciuni. Potrivit șefului DICOT, Felix Bănila, suspectul și-a dat acordul în acest sens. Tot astăzi sunt așteptate rezultatele ADN de la Institutul de Medicină Legală, care a analizat probele luate din casa lui Gheorghe Dincă. Testele ar putea să scoată la iveală dacă există mai multe victime ale inculpatului. La mai bine de o săptămână de la apelul Alexandrei la 112, nu există o variantă asumată oficială a faptelor care au urmat, în ciuda unei reuniuni de marți a Consiliului Suprem de Apărare. Autoritățile anunță însă anchete și măsuri. DICOT precizează că dosarul privind crimele din Caracal, preluat de la colegii din Craiova, va fi instrumentat sub coordonarea directă a procurorului șef Felix Bănilă, iar inspecția judiciară a început un control la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal. Verificarea vizează activitatea derulată de procurorii care au anchetat în prima fază cazul Caracal. Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat de acest caz, a fost suspendat din funcție în urma deciziei de joi a secției pentru procurori ACSM, întrunită pentru a discuta cazul lui după ce inspecția judiciară a început ancheta disciplinară. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Curtea Constituțională a explicat de ce a respins recent propunerile PNL, USR și PSD privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru anumite categorii de persoane. Constituția nu poate suprima drepturile fundamentale, se arată în motivarea curții. Propunerile legislative de revizuire a legii fundamentale au fost depuse în urma referendumului din 26 mai. Profesorul de drept constituțional, Vlad Soare, explică la Europa FM că atunci când se dorește modificarea Constituției, trebuie respectate anumite limite de revizuire. Dacă amnistia și grațierea pentru anumite categorii ar fi interzise, s-ar încălca acele limite. Curtea a analizat și a observat că amnistia și grațierea reprezintă niște drepturi acordate în momentul actual de Constituție, fără ca acestea să fie limitate. Astfel, odată ce se dorește modificarea Constituției, punându-se că grațierea și amnistia vor fi interzise cu privire la orice faptă, vreți să spuneți dumneavoastră, înseamnă că sfera de cuprindere a unor drepturi fundamentale devine mai mică. S-ar suprima niște drepturi. Sistemul informatic care gestionează cardurile de sănătate încă nu funcționează. Casa Națională de Sănătate anunță că specialiștii încă lucrează pentru a remedia problemele la sistemul informatic. Între timp, pacienții stau în continuare la cozi, la cabinetele medicilor de familie. De mai bine de o lună, sistemul dă erori după erori. În urmă cu aproape două săptămâni a fost schimbat șeful Casei Naționale de Sănătate, iar purtătorul de cuvânt și-a dat demisia. Informațiile vin de la Anca Grădinaru. Începând din data de 25 iulie, o echipă mixtă lucrează pentru a remedia disfuncționalitățile apărute la platforma informatică a asigurărilor de sănătate. În prezent, mare parte a acestor probleme a fost remediată, urmând ca în zilele următoare să fie identificate toate cauzele care au dus la blocarea sistemului, informează Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Am stat de vorbă cu Sandra Alexiu de la Asociația Medicilor de Familie din București. Funcționează exact în aceeași parametri în care merge de o lună încoace, adică extrem de rar merg câteva validări, mai ales pe timpul serii și a nopții. Nu se pot valida serviciile medicale, rețetele câteodată merg online, câteodată nu. Medicii de familie trebuie să trimită raportările către Casa de Sănătate pentru a-și putea deconta serviciile, însă vor trebui să mai aștepte, spune medicul Sandra Alexiu. Fiind început de lună, e o problemă cu raportarea serviciilor medicale, pentru că noi trebuie să facem această raportare unii din unele județe în primele două zile ale lunii, alții în primele patru sau în primele șapte, numai mult. Și din cauza asta, pentru că nu funcționează sistemul informatic, raportarea nu se poate face la timp și de aici decurg consecințele. Nu se poate factura, nu se pot plăti. Purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Augustus Costache, spune că medicii își vor primi banii pentru serviciile efectuate. Sistemul este, funcționează. Deja pe luna iulie și-au raportat-o. Cei care n-au raportat-o încă mai pot raporta și deja s-au făcut plăți. Rectificarea bugetară, motiv de tensiune în coaliția aflată la guvernare, ar urma să fie tăiați bani de la Ministerele Educației, Sănătate și Transporturi. Mai mult, au fost reduse bugetele și pentru investiții. Cei de la ALDE spun că tăierile sunt exclusiv venite de la PSD și că nu-și asumă nicio responsabilitate politică. Mihai Bucureșteanu explică. Rectificarea bugetară ar trebui aprobată de guvern la începutul săptămânii viitoare. Potrivit unor informații Digi24, Ministerul Transporturilor este cel care pierde cei mai mulți bani, 3 miliarde de lei, pentru că nu și-a îndeplinit planul de investiții. 2 miliarde de lei se taie și de la Ministerul Educației și 400 de milioane de lei de la Ministerul Sănătății. ALDE, prin vocea lui Varujan Vosganian, spune că nu este de acord cu propunerile făcute de partenerii de coaliție, cei de la PSD. Va fi foarte greu să susținem în fața opiniei publice un buget care taie fonduri de la cultură, educație și sănătate și adaugă în schimb jumătate de miliard la serviciile de informații. Sunt deja semne de crispare în coaliția de guvernare, mai spune Varujan Vosganian. Rectificarea, așa cum se face, este o rectificare exclusiv PSD. Noi nu ne asumăm nicio responsabilitate politică. De cealaltă parte, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici declara miercuri că nu vor fi tăiați bani de la investiții. Trebuie să fim mai atenți cu banul public, pentru că acest ban este al țării. Cât despre supărările din coaliție, Eugen Teodorovici a spus că nu s-a certat cu nimeni. În acest moment, deficitul bugetar este de aproape 20 de miliarde de lei. Acordul Brexit nu va fi renegociat, a transmis Uniunea Europeană noului consilier guvernamental britanic pentru afaceri europene, David Frost. Acesta a avut întrevederi de prezentare cu oficiali de la Bruxelles, iar ambele părți și-au susținut pozițiile privind Brexitul. Cu detalii, Adriana Sârbu. În urmă cu o săptămână, președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis noului premier britanic Boris Johnson că Uniunea Europeană nu va renegocia acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie. Acordul, convenit de guvernul Theresa May și Bruxelles, prevede reciprocitate în privința libertății de circulație. O perioadă de tranziție post-Brexit, menținerea Marii Britanii în Uniunea Vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord și păstrarea angajamentelor comerciale. Proiectul de acord este însă contestat de numeroși politicieni britanici. Mai mulți membri ai fostului guvern de la Londra au demisionat în semn de protest, iar Theresa May a fost nevoită la rândul ei să demisioneze, urmare a impasului politic. La final, datele meteo. Vreme călduroasă astăzi în regiunile sudice și sudestice. Va ploua local în nordul, centrul și estul țării și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În capitală, temperatura maximă va ajunge la 30 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre informațiile noi din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! FCSB schimbă încă un antrenor. Bogdan Andone a demisionat azi noapte după ce roșii albaștri s-au calificat cu mare emoții în turul al treilea preliminar din Europa League, învinși cu 3-2 de Alașkert Erevan. Tehnicianul numit în funcție acum două luni a spus că nu mai vrea să fie jignit de suporteri pentru deciziile care aparțin patronului Gigi Becali. Așa cum am fost și ca jucător serios și responsabil, așa vreau să-mi fac și meseria de antrenor. Tocmai de aceea nu accept ca pe un teren de fotbal să fiu huiduit pentru niște decizii care nu le iau eu. Am încercat să îi spun patronului despre probleme existente la echipă în ultima perioadă, dar e echipa lui, doar el decide, așa că nu mai am ce să fac la această echipă. Eu mă opresc aici, nu țin de scaun, nu mă interesează banii, mă interesează să pot să antrenez, să-mi fac meseria cum cred eu, să pot să muncesc pentru ceea ce cred eu. Nu se știe cine va fi noul antrenor al FCSB, iar Gigi Becali a anunțat că a stat toată noaptea să dea telefoane împreună cu directorul sportiv al echipei Mihai Stoica. FCSB a jucat foarte slab cu Alașkert Erevan, deși se impusese lejer în Armenia cu 3-0. Tănase a deschis scorul din penalti în minutul 10, oaspeții au revenit cu două reușite în prima jumătate de oră, iar Bălașa a fost eliminat în minutul 28 pentru un foul ca ultim apărător. Armenii au făcut 3-1 în cea din urmă faza a primei părți și Coman a închis tabela la 3-2 în minutul 59. Formația din Erevan a rămas și ea în 10 în minutul 63. FCSB o va întâlni acum pe Mlada Boleslav din Cehia. Universitatea Craiova a trecut și prin și mai mare emoție. A avut nevoie de penaltiuri de departajare pentru a o elimina pe Honved Budapesta, cu care remizase 0-0 în Ungaria. Oltenii a fost la un pas să piardă meciul la masa verde după ce un obiect aruncat din tribune l-a lovit pe arbitru. Centralul nord-irlandez a căzut pe teren în minutul 120 la finalul prelungirilor. A primit îngrijiri medicale, iar după ce s-a consultat cu ceilalți oficiali, a decis să continue meciul la jumătate de oră de când fusese oprit. La loviturile de departajare, eroul alb-albaștrilor a fost portarul italian Piliacelli, care a parat 3 șuturi ale ungurilor. Pentru echipa din Bănie au transformat Ioniță, Forte și Cicâldău. În faza următoare, Universitatea Craiova o va întâlni pe AEK Atena, iar meciul de pe stadionul Ion Oblemenco s-ar putea juca fără suporteri în tribune din cauza incidentelor de aseară. În fine, FC Viitorul a învins-o cu 2-1 pe Gent, dar a ratat calificarea fiindcă cedase în Belgia cu 6-3. Oaspeții au marcat primii în minutul 38, dar echipa lui Gică Hagi a revenit prin două penaltiuri executate de Gabi Iancu. Prima manșă din turul al treilea preliminar al Europa League se joacă la 8 august și cea de-a doua este programată o săptămână mai târziu. Mulțumim, Vasile, pentru informații. Mai până la urmă e și bine, cu excepția Viitorului. Da, bine, la Viitorul era de așteptat. După scorul ăla de tenis din Belgia, era greu de crezut că vor câștiga la 3 goluri și să primească mai mult de 2. Iar la celelalte a fost un circ fotbalistic din punct de vedere la FCSB și organizatoric și scandalul cu arbitrul la Craiova. S-ar putea să primească o amendă și măsuri pe o pedeapsă drastică. Vor lua măsuri dure cei de la UEFA, sunt sigur. Mulțumim pentru informații. Bună dimineața! Începem împreună deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.